z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 marca, jest 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Tuż przed egzaminami w szkołach ZNP chce rozpocząć strajk. Konar złamany przez silny wiatr ranił 2 osoby na Warmii i Mazurach. Wichury na północy i zachodzie i w nocy i jutro. Od ponad 130 lat w Wielkiej Brytanii nie było tak niskiego poziomu dwutlenku węgla. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział, że 8 kwietnia w szkołach i innych placówkach oświatowych rozpocznie bezterminowy strajk. Wcześniej jednak zgodę na to musi wyrazić większość głosujących w referendum nauczycieli. ZNP domaga się podwyżek pensji o 1000 zł, także dla pracowników oświaty, którzy nie uczą dzieci. Minister edukacji powtarza, że pracownicy szkół dostają podwyżki. Tematem zajęła się Katarzyna Ingram. Strajk rozpocznie się 8 kwietnia, ale jest jeden warunek. Strajk jest możliwy, o ile w referendum weźmie udział co najmniej połowa uprawnionych i większość z nich wypowie się za strajkiem. Mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. ZNP decyduje się na rozpoczęcie strajku tuż przed egzaminami w szkołach. 10 kwietnia rozpocznie się egzamin gimnazjalny, 15 egzamin ósmoklasisty. Strajk ma potrwać do odwołania. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć podkreśla, że nauczyciele dostają podwyżki od kwietnia 2018 roku. Przygotowany został projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, który pozwoli na to, żeby wdrażać kolejną transzę podwyżki od 1 września 2019 roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaznacza, że łącznie wynagrodzenia nauczycieli od 2018 roku do września 2019 wzrosną o ponad 16%. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W serwisie Trójki ostrzegaliśmy już przed silnym wiatrem, który najmocniej daje się we znaki na Pomorzu, ale także między innymi na Warmii i Mazurach. W Reszlu 2 osoby idące chodnikiem zostały ranne po tym, jak spadł na nie konar drzewa złamany przez silny wiatr. Mówi Rafał Melnyk ze Straży Pożarnej w Olsztynie. Konar drzewa uderzył w 2 osoby przechodzące chodnikiem. Osoby te doznały prawdopodobnie złamań kończyn górnych i zostały zabrane przez pogotowie do szpitala. Do dość nietypowego zdarzenia doszło też w powiecie elbląskim, gdzie wiatr uszkodził 2 poszycia dachu na budynku gospodarczym, drugo na budynku mieszkalnym. Mocno będzie wiało przez całą noc i w pierwszej połowie dnia, po południu, jutro wichury na północnym wschodzie Polski. Od dziś można składać wnioski o e-dowody, natomiast na prawo jazdy w formie elektronicznej jeszcze poczekamy. Jednak i w tym przypadku jest zmiana, bo dziś w życie wchodzi nowy wzór tego dokumentu. Nie będzie na nim na przykład adresu zameldowania, tłumaczy Szymon Chłuptej z Ministerstwa Infrastruktury. Znika więc obowiązek wymiany dokumentu prawa jazdy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania albo administracyjnej zmiany nazwy ulicy. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Do was, poproszę dokumenty do kontroli. A co z kierowcami, którzy mają prawo jazdy wydane bezterminowo? Te wszystkie uprawnienia będą uprawnieniami bezterminowymi. Klaudia Frendler-Bielicka z Urzędu Miasta w Warszawie. Natomiast sam dokument będzie podlegał wymianie co 15 lat. Jeśli już państwo chce zmusić swoich obywateli do tego, żeby płacili co jakiś czas za nowy dokument, który im będzie wydawało. Łukasz Zboralski z portalu BRD24. To myślę, że przy tej okazji można było wprowadzić jakiekolwiek regulacje dotyczące najprostszego sprawdzenia stanu zdrowia. Naprawdę im starszy kierowca, czy to kobieta, czy mężczyzna, no jednak zachowują się bardziej ospale, jakoś nieporadnie. Są takie powolne. No. Ja to już po prostu mam we krwi, że przewiduję takie rzeczy. Dziś urzędnicy z powodów zdrowotnych mogą wysłać na badania tylko na wniosek lekarza, prokuratora czy rodziny kierowcy, u którego stan zdrowia pogorszył się. Dodajmy, że dokumenty starego typu z adresem i wydane bezterminowo też trzeba będzie wymienić najpóźniej w styczniu 2028 roku. W Wielkiej Brytanii po raz 6, odkąd zaczęto badania, spadła emisja dwutlenku węgla. Ostatnio tak niski poziom zanotowano na wyspach w 1888 roku. Skąd taka zmiana? Między innymi o tym w relacji naszego korespondenta w Londynie. Ostatnim razem powietrze nad Londynem było tak czyste, gdy panowała królowa Wiktoria. Miasto żyło zbrodniami Kuby Rozpruwacza, a najstarsza liga piłkarska świata rozgrywała pierwsze mecze. Brytyjskie emisje CO2 wyniosły 361 milionów ton. Były o 1,5% niższe niż rok wcześniej. Główny powód spadku? Na wyspach rzadziej spalano węgiel. Jego użycie spadło o 16% w stosunku do 2017 roku. Brytyjska energia częściej pochodzi za to ze źródeł odnawialnych. 1/3 wytworzona została dzięki słońcu czy wiatrowi. Autorzy raportu podkreślają, że ilość zanieczyszczeń spada już nieprzerwanie od 6 lat. I dodają, że tak dobrej ekologicznej pasy na wyspach jeszcze nie było. Zaraz jednak ostrzeżeniem. W zeszłym roku skala spadku była najmniejsza od 2013 roku. A to może zwiastować wyhamowanie trendu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 22. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce Wiadomości Sportowej w studiu Adam Malecki. Podbili i zdobyli Glasgow, wygrali klasyfikację medalową halowych mistrzostw Europy, więc nie sposób nie zacząć serwisu sportowego znowu od lekkiej atletyki. Starczą wrócili reprezentanci Polski do kraju, witani rzecz jasna gromkimi brawami przez oczekujących na nich kibiców. Uradowany mistrz Europy w skoku o tyczce to Paweł Wojciechowski, czyli mistrz świata z 2011 roku z Degu. Mam nadzieję, że ten szczyt, który jest takim moim drugim szczytem w karierze, że on zostanie ze mną trochę dłużej niż ten pierwszy, bo po tym pierwszym było bardzo szybkie załamanie, bardzo szybki upadek. Z wysokiego konia upada się najtrudniej i dużo trudniej się wspiąć na ten szczyt, ale myślę, że jak już teraz się wspiąłem, to postaram się nie spaść. Serca kibiców, szczególnie panów, podbiła nasza sztafeta 4x400 metrów. Anna Kiełbasińska, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty i Iga Baumgart-Witan zdobyły oczywiście złoto. Jesteśmy mocne, przyznaje pani Iga. Chwilowo faktycznie czujemy się dominatorkami, bo 400-metrowcy po biegu nam powiedzieli: Jezu, wyglądały się jak Rosjanki kiedyś, że wy biegniecie i reszta gdzieś tam z tyłu. Więc na pewno poczułyśmy się dominatorkami w Europie przynajmniej, ale myślę, że z każdym kolejnym biegiem będziemy zaczynać od zera, że to nie jest tak, że my od razu stajemy i o, my tutaj hej do przodu i na pewno to wygramy. Przypomnę, że lekkoatleci przywieźli z Glasgow 7 medali, 5 złotych i 2 srebrne. Powody do radości dają lekkoatleci, a także skoczkowie. Dawid Kubacki i Kamil Stoch przywieźli medale z zakończonych w Zefeld Mistrzostwach Świata. Teraz wszyscy zastanawiają się nad przyszłością trenera Stefana Horngachera. Zostanie, czy też odejdzie? Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że Austriak wybierze jednak ofertę reprezentacji Niemiec, więc Apoloniusz Steiner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, rozważa, kto mógłby zostać jego następcą. Jest kilka rozwiązań, które mogłyby być równorzędne do tego, co oferował nam Horngacher. Werner Schuster i Steckl i Honszu. Nawet pojawiło się nazwisko Bauera, który prowadzi, Andreas Bauer, były skoczek, który prowadzi reprezentację niemieckich skoczkiń. Wszystko wskazuje na to jednak, że kończy się przygoda z Polską Horngachera. Piłkarska ekstraklasa zakończyła za to 24. kolejkę. Ostatnim akcentem, co nie ucieszy kibiców z Gdańska, była wpadka lidera. Lechia przegrała po raz trzeci w tym sezonie, tym razem 1-2 w Lubinie z Zagłębiem. Pierwsi gola strzelili gospodarze. Z rzutu karnego trafił Filip Starzyński, wyrównał Jarosław Kubicki, a decydującego o zwycięstwie gola dla Miedziowych wbił Damian Bochar. Lechia traci punkty, a wicelider Legia Warszawa odrabia straty. Z 7 punktów zrobiły się 4. Zagłębie w tabeli jest na 9. miejscu. Silny wiatr na Pomorzu, ale także w Lubuskiem, w Wielkopolsce, w Kujawsko-Pomorskim, na Warmii i Mazurach i w północnej części Mazowsza. Noc deszczowa, jutro sporo rozpogodzeń, ale będzie się też chmurzyć i wszędzie może padać. Na zachodzie i południu możliwe burze. Nad ranem od 4 do 7 stopni, a w ciągu dnia w Gdańsku 5, w Warszawie 8, w Rzeszowie 10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip, w naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica, kogut, skarze, czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? Ten pan z MediaExpert. I jeszcze ekran mi zabezpieczył. Tak, widziałem. Teraz w MediaExpert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Włączamy niskie ceny, Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Klub Trójki. Naszym gościem jest pani Justyna Dąbrowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Która jest wywiadowczynią. Rozmówczynią. Takie słowa. Tak. Napisane jest wywiadowczynią. Ale nie żadnym szpiegiem, tylko taką osobą, która rozmawia. Tak, uwielbiam rozmawiać. I to po mistrzowsku. I przyznam, że dziękuję. Poczułem zazdrość, jak przeczytałem słowa następujące, bardzo ważnego i mądrego profesora, z którym pani rozmawiała, który powiada tak: taka rozmowa, jaka jest w tej chwili między nami, jest wyjątkową rzadkością, to się prawie nie zdarza. Tak, bardzo mi miło było, że on tak powiedział. No tak, i te inne rozmowy są również poruszające bardzo i ciekawe. Zresztą sam podtytuł, zacznę od podtytułu Rozmowy z mistrzami. No to rzeczywiście są mistrzowie. Mistrzowie życia. Powiemy o tym, kto to taki i co to znaczy. A tytuł książki Miłość jest warta starania. No to też nie w kij dmuchał taki tytuł. To prawda. No to może, żeby jakąś analogię muzyczną stworzyć i odszukać, no to może to będzie taka analogia. Jan Ptaszyn-Wróblewski, wielki mistrz, nasz kolega, to z ukłonem mówię niskim, radiowy, wspaniały muzyk, nagrał w ubiegłym roku fenomenalną płytę, jedno z najlepszych w jego karierze, to jest płyta z komedą, z utworami komedy, Moja słodka europejska ojczyzna. No to może posłuchajmy, jak gra mistrz, tam mistrzowie, bo to nie tylko on jest tam na tej płycie, no to posłuchajmy na początek. Weda, Jan Ptaszyn-Wróblewski i Henryk Miśkiewicz między innymi. A tu Justyna Dąbrowska. Jeszcze raz panią witam. I porozmawiajmy o tych rozmowach, które pani prowadziła z mistrzami. Może najpierw, kto to ci mistrzowie? To są tacy ludzie, którzy urodzili się przed wojną, albo w czasie wojny, albo tuż po niej. W każdym razie doświadczenie wojny jest jakoś ich udziałem. I ja do nich chodzę po to, żeby się dowiedzieć, jak mimo tak trudnego, okropnego, właściwie dla nas niewyobrażalnego doświadczenia, można być pełnym życia, witalnym, twórczym, radosnym. I można patrzeć w przyszłość. Jak oni to robią? Jak oni to robią? No właśnie cały czas się dowiaduję, jak oni to robią, jak oni to przezwyciężają. To doświadczenie trudne. Wygląda na to, że to, co daje siłę, to jednak jest w domu rodzinnym. Że prawie wszyscy wspominają o tym, że to, co im dało siłę do tego, żeby się mierzyć z tymi trudnymi czy nawet czasem traumatycznymi doświadczeniami, to była miłość, którą dostali w domu, która jakoś rozświetlała ten początek życia. Czyli można powiedzieć, że to się jakoś pokrywa z takim myśleniem psychologicznym, prawda, o sprężystości psychicznej, którą bierzemy gdzieś z naszego bezpiecznych początków. Mhm. I oni to pokazują. Ale także jeszcze coś, że jest w nich taki witalizm związany z przekonaniem, że jeżeli jesteśmy twórczy, jeśli coś z siebie dajemy innym, to stanowi takie samo napędzające się koło życia. To znaczy, że to właśnie to bycie w relacji ze światem, dawanie siebie, tak jak mówi pani Joanna Gomułka, rozdawanie siebie. A była moim gościem w Klubie Trójki, też dzięki pani pośrednictwu i bardzo dziękuję. Co proszę. To było naprawdę warto posłuchać, co ona mówi. Tak. Jej słuchać, więc to jest taki wątek, który przewija się, mam poczucie, we wszystkich rozmowach. Czy jak pani Danuta Szaflarska mówi, ja marzę o tym, żeby umrzeć na scenie, w teatrze, prawda? Kiedy rozmawiałyśmy, ona wciąż jeszcze grała, miała etat w teatrze i mówiła o tym z pasją. Czy jak pan Dominik, który mówił, że Tadeusz Dominik, malarz, kiedy mówił o tym, że kiedy maluje, ma poczucie właśnie takiego kontaktu ze światem, z przyrodą i jest szczęśliwy, że te obrazy potem ktoś może... Mhm. To może wyliczmy jeszcze nazwiska. Kazimierz Kłódz, Danuta Szaflarska, Henry Lotanek. Lotein, przepraszam. Nie szkodzi. Bo nie znałem tego pana, a rozmowa jest niezwykle ciekawa. Tak, psychoanalityk z Nowego Jorku, w korzeniach polskich, Magdalena Fikus, Andrzej Mencfel, Joanna Gomułka, Edward Pałasz, Karol Modzelewski, Zofia Rosińska, Zygmunt Bauman, Aleksandra Jasińska, Kania, Irena Hausmanowa, Petrusewicz. Nie chcę nikogo pominąć, ale no to już wymienię wszystkich. Tadeusz Dominik, Danuta Cirlicz-Straszyńska, Ryszard Chorowic, Michał Głowiński, Anna Przedpełska-Trzeciakowska, Andrzej Strumiło, Hanna Świda-Zięba, Tadeusz Rolke, Wanda Wiłkomirska, Piotr Matywiecki, Krystyna Starczewska, Jerzy Jedlicki, czyli wybitni uczeni, artyści, intelektualiści. Tak. Wyznawcy Fromma, bym powiedział. No, Erik Fromm miał to słynne rozróżnienie na biofilię i nekrofilię, prawda? W sensie poczucia świata. I właśnie tak jak pani mówi, to oni właśnie wszyscy mają, oni są właśnie ku życiu. Prawda? Tacy tak, biofilijni. I mimo swoich lat, bo przecież rozmawiam z 80-latkami, czy czasem nawet z 90-latkami, oni wszyscy patrzą do przodu. I to jest dla mnie takie niesłychane i jednocześnie kojące, że nie ma tam rozpamiętywania przeszłości, która przecież, tak jak wspomniałam, bywała okrutna, czy bardzo trudna. Oni uznają to za swoje doświadczenie. Tak, było rzeczywiście tak właśnie i trudno, i ciężko, ale raczej zagospodarowują je, czy jakoś je, powiedziałabym, metabolizują po to, żeby patrzeć do przodu, snuć plany, snuć marzenia, realizować różne projekty i są przecież ciągle w czymś nowym i mówią, jak pan Andrzej Mencfel mówi, ja już nie piszę niczego, czego nie muszę napisać. Tak, piszę tylko to, co muszę napisać. Ja już nie mogę się rozdrabniać. Czy jak pan Andrzej Strumiło mówi, nie, no ja mam tutaj mnóstwo projektów, sama pani widzi. Byłam u niego w Maćkowej Rudzie i tam były całe stoły pokryte fotografiami do nowych albumów, rysunkami. Tu i tam była rzeźba. Oni cały czas coś robią, coś tworzą, żeby umrzeć działają na scenie. Cokolwiek to znaczy, prawda? Żeby coś... Bo te sceny są różne w ich życiu. Tak, tak. Albo żeby zrobić coś, żeby zrobić jakiś kolejny dobry uczynek, tak jak mówi pani Przedpełska Trzeciakowska, którą uwielbiam. Mówi, no wiesz, no a co ty robisz teraz? Co ty robisz, żeby było lepiej? No bo pamiętaj, no nie możesz siedzieć na kanapie, wiesz, bo ja tutaj właśnie zorganizowałam konkurs na temat księdza Jana Ziei, bo wiesz, on mówił takie mądre rzeczy. Ja nie chcę, żeby jego słowa gdzieś przepadły. Aha. Wyznawcy Fromma, ale jeśli chodzi o wyznawców religii, to różnie. I to jest bardzo ciekawy wątek. Bardzo, prawda? Bo różnie. Oni szukają jakiejś, nie wiem, jakiego słowa użyją, powiedzmy, transcendencji. Niechże tak będzie. Ale niekoniecznie znajdują nie wszyscy ją w kościele. Znajdują w kościele katolickim. Prawda? Tak, ale mówią dużo o takiej jakiejś sile duchowej, prawda? Mówią zdecydowanie, jakbyśmy ich zapytali, czy mieć, czy być, to oni są po stronie być. No to znowu Fromm. Tak. A jak sobie radzą z przeszłością i błędami tej przeszłości? No bo wiele z tych osób tam pojawia się one, bo to jest, nie wiem, nie chcę użyć tego słowa, ale no może użyję, wymierająca polska wielka inteligencja, liberalno-lewicowa jednak. To są ci ludzie z tego kręgu, prawda? No i wielu z nich miało epizody komunistyczne. Mówiono o uwiedzeniu przez komunizm. Ukąszeniu heglowskim i tak dalej, i tak dalej. Oni zresztą odrzucają to, mówią, no dobrze, robiliśmy to na własny rachunek, no to myśmy to wybrali, to nie ma co się usprawiedliwiać. Właśnie to jest ciekawe, co oni mówią o tym? No myślę, że to jest podobnie jak z tym, o czym wspomniałam przedtem, że oni się starają poddać to refleksji i potem to jakoś zagospodarować. To znaczy nie utknąć w tej przeszłości, w tym poczuciu, że ten błąd mnie już na zawsze do końca określa, tylko że na przykład widzę, że to było głupie, tak? Tak jak mówi pani Aleksandra Jaśnińska-Kania. Nie ma jednego klucza, który otwiera wszystkie drzwi. Jeżeli ktoś ci mówi, że znalazł taki klucz, to może prowadzić tylko do kłopotów, bo on może być kluczem, który będzie niszczył te zamki, a nie je otwierał. Więc mam takie wrażenie, że oni to poddają refleksji, ale nie rozpamiętują, czy też nie są tacy utknięci w poczuciu winy. Są dość, myślę, tak, jeśli patrzymy do przodu, no to musimy mieć, prawda, siłę do tego. Ale jednak uważają i to czynią, znaczy, że warto coś robić. Warto robić, tak. Mimo, że to nie zawsze się udało, albo wyszło psu na budę czasami, prawda? Warto patrzeć, co się dzieje i jakie są skutki i wyciągać wnioski. Cały czas się uczyć z tego naszego doświadczenia. Ja mam taką wielki szacunek dla starych ludzi, sędziwych. No starych sędziów, jednej, drugiej sprawy. Chociaż prawda. Oni, jak ja ich czasem pytam, ale czujesz się stary? No na przykład zapytałam się pana Kazimierza Kuca, a nie Kazimierzu, a ile pan tak naprawdę ma lat w tej chwili, tak w środku? On tak pomyślał, powiedział, teraz to mam tak 24, nie więcej. I ja mu uwierzyłam, on tyle właśnie miał w tym momencie. Był pełen życia, choć już schorowany. Pełen takiego zmysłowego, bardzo takiego pełnego namiętności w stosunku do życia. Więc myślę, że wielu tych moich bohaterów i bohaterek by się obruszyło, gdyby usłyszeli, że my mówimy o nich, że to są staruszkowie. Oni się nie czują starzy w takim znaczeniu starość, czyli niedołęstwo, czyli brak możliwości działania. Rzeczywiście, tak jak mówią, metrykalnie tak, ale duchowo i mentalnie nie, bo chce mi się cały czas, albo bo jest we mnie dużo jeszcze... Nie, ja nie powiedziałem staruszkowie, bo to byłoby protekcjonalne. No ale starzy to jest to takie opisowo, a sędziwi to tutaj brzmi szacunek w tym słowie. Sędziwi, tak. I myślę o nich jako o starszyźnie. No było zawsze taka w kulturze, taka instytucja starszyzny plemiennej, czy jakiejś tam klanowej, czy innej, prawda? Od której możemy się uczyć, no prawda? Więc właśnie, tak. I oni jednak, mimo wszystko, mimo że różnie tam w życiu było i to, co robili kiedyś, to nie zawsze się sprawdziło, to jednak coś mają do powiedzenia i jednak coś ważnego nam mówią. Bardzo. Ja mam wrażenie właśnie, że głównie oni mają nam coś ciekawego do powiedzenia. Ja do nich chodzę, trochę tak jakbym chodziła do moich własnych rodziców, no bo to jest ta generacja moich rodziców. Książka dedykowana rodzicom. Tak. Dlatego, że liczę na to i to się sprawdza, że ja się właśnie od nich różnych rzeczy dowiem, ale ja nie pytam się, ja nie proszę o rady, tylko ja bardziej chciałabym się dowiedzieć, jak to jest, jak się jest właśnie człowiekiem, który ma 80 czy 90 lat, co się wtedy widzi, jak się patrzy na swoje życie, co się wtedy widzi, jak się patrzy na świat, na innych ludzi, jak można się uporać z tym momentem w życiu, jak można, z czego można czerpać, pytam ich o nadzieję na przykład, pytam ich o energię, pytam bardzo często, ale skąd ma pan tyle siły? Ryszarda Chorowica na przykład, prawda? Więc i mam takie poczucie, że dzięki tym rozmowom, a odbyłam ich pewnie już około setki, bardzo dużo się nauczyłam i dowiedziałam. Oni mnie naprawdę obdarowali wieloma bardzo ważnymi dla mnie prezentami. No, muszę to z wrażenia, wypadł mi długopis, ale o kilku pewnie już pani powiedziała, ale ja jeszcze inne. No na przykład od takich bardzo prozaicznych myśli dotyczących porządkowania, dotyczących tego, co się po sobie zostawia. Niektórzy moi rozmówcy mówią bardzo wprost, że starają się i myślą o tym, żeby zostawić po sobie porządek. To Jurek Jedlicki całą długą rozmowę zrobił ze mną na ten temat. I ja o tym myślę, żeby moje dzieci nie miały kłopotu po tym, po mojej śmierci. Żeby nie zostawiać za sobą bałaganu, jakichś niepozałatwianych spraw, nie przyczyniać się do zamętu i nieporządku w świecie, też w takim aspekcie emocjonalnym. Więc ja o tym dużo myślę i takie mam poczucie, że im to zawdzięczam. Myślę o tym, o czym powiedziała pani profesor Hanna Świda-Zięba. Powiedziała, wiesz, no każdy wybór to strata. I na początku, w pierwszej chwili, kiedy ona to powiedziała, to ja taka byłam zszokowana i w ogóle nie wiedziałam, o czym ona mówi. A potem to do mnie dotarło i teraz czuję, że to jest moje i jakoś z tym się godzę. Ale to jest negatywne określenie, a nie pozytywne. Dlaczego? To jest uwalniające, bo tak? Ja nie muszę się tak szarpać i nie muszę tak się zastanawiać, czy ja dobrze wybiorę, czy ja źle wybiorę. Tylko uznaję, wybieram to, więc rezygnuję z innych rzeczy. Tak po prostu to jest. Tak to jest wpisane, że tak powiem, w naturę życia. I nie mam co się tak strasznie nad tym trząść i denerwować, prawda, nad każdym. Tak po prostu jest. To nie jest tak, że jest jakaś jedna droga życiowa i ja mam teraz na nią trafić, prawda? Albo skręcę w prawo, to albo skręcę w lewo, albo pójdę z tą ścieżką, czy tamtą, że muszę na nią koniecznie trafić. To tak nie jest. Nie ma jednej właściwej drogi życiowej. Jest ich wiele. Zresztą i to mi daje pewną ulgę. Zresztą oni przeżyli kilka żyć jakby. Prawda? Tak. Żyli w kilku epokach. Jedna z tych rozmów jest, nie pamiętam, kto to powiedział, ale chyba pani profesor Świda-Zięba, że ona ma taki jakiś dar, że widzi swoje życie, że ma dostęp do tych kilku epok naraz, tak jak, tak jak jest płyta i są traki na tej płycie, tak, prawda? Że może odtworzyć się tutaj. To nie jest tak, że to minęło, tylko że ma do tego wszystkiego dostęp. Tak, i widzi to i tych ludzi, którzy jej towarzyszyli na tych różnych etapach życia i no bardzo jej tego zazdrościłam. Ja też jej tego zazdroszczę. Ja akurat nie mam takiego daru, ale jeszcze myśląc o tych prezentach, które ja od nich dostaję, no to też jest taka nauka, że nigdy nie wiesz, czy to, co właśnie w tej chwili robisz, nie będzie tym pierwszym kamieniem, od którego zacznie się jakaś lawina, która coś zmieni na lepsze. Żeby nie popadać w takie poczucie beznadziejności, jeśli nawet 5 czy 10 razy ci się nie uda, tylko no, jeśli czujesz, że to jest twoje, to po prostu rób to. I potem po czasie może się okazać, że właśnie to było to, co komuś pomogło, czy zmieniło czyjąś sytuację, to mi jakoś bardzo pomogło nie popadać w jakieś takie właśnie doraźne przygnębienie czy rozgoryczenie. A jak oni poczuli, że to jest ich? To jest bardzo ciekawe. Ten wątek jest jakoś słabo chyba obecny w tych rozmowach. To dla mnie jest bardzo interesujące, że nagle przemówił do nich, ktoś powiedział, Duch Święty im powiedział, a inni by powiedzieli daimonion wewnętrzny, tak. Prawda? Albo jeszcze coś. Jak to się stało, że wiedzieli, że to jest moje? Tak, to jest jakaś zagadka, ale to chyba się odbywa na poziomie uczuć. Że po prostu w którymś momencie czuje się, że się jest u siebie i że czujesz się u siebie jak w domu. Nie umiem tego lepiej określić. Dlatego też, tak. Jeszcze przepraszam, że panu przerywam, ale chcę dopowiedzieć, że dlatego też te rozmowy są tak wspaniałe dla mnie. Mam poczucie, że ci moi rozmówcy i rozmówczynie są w takim wieku, w którym już nie muszą niczego udawać. Te wszystkie, tak jak mówi Edward Pałasz, już te wszystkie maski zdjąłem. Już naprawdę nie muszę się popisywać, nie muszę czekać na oklaski. Mogę być naprawdę sobą i to się czuje w tych rozmowach. One są naprawdę bardzo szczere, więc mamy taki bardzo bezpośredni kontakt. Ja szczerze pytam, a oni mi szczerze odpowiadają. Ale też bardzo podziwiam i doceniam to, ten sposób prowadzenia rozmowy. To że no tam jest wprawdzie jakiś algorytm, no pojawiają się... Nie ma algorytmu. No może nie wiem, że teraz już... ale może, no może tak, tak po środku, że pojawiają się te same pytania od czasu do czasu, stałe, prawda? Stałe motywy zainteresowania, ale czy mogę pana zapytać o coś? Nie. Czy, nie. No to nie. No nie, bo ja na nich nie poluję. Tylko jestem ciekawa. No, też te rozmowy się jakoś rozwijają. Zaczynamy od czegoś bardziej powierzchownego, a potem w miarę jak rozmawiamy i okazuje się, że w jakimś sensie stajemy się sobie coraz bliżsi. Czy być może mój rozmówca czy rozmówczyni czuje, że ja naprawdę jestem autentycznie zainteresowana tą jego opowieścią, to odsłaniają się kolejne bardziej, coraz bardziej osobiste czy intymne pokłady i przychodzi taki moment, że ja czuję, że mogę na przykład zapytać, a czy myśli pani o śmierci? No nie zapytam o to na dzień dobry, bo to byłoby bardzo niestosowne i jakieś takie niedelikatne i mało wrażliwe i w ogóle nie wyobrażam sobie tego, ale ponieważ przychodzę do kogoś, kto ma 90 lat, no to siłą rzeczy myślę sobie, że ten człowiek też o tym myśli i ja o tym myślę, jak to będzie. Więc wtedy zadaję to pytanie. Właśnie to może idźmy w tę stronę, bo to jest jeden z węzłowych motywów tych rozmów oczywiście, ale jeszcze cofnijmy się może najpierw. Jalom, taki wybitny psychoterapeuta. To on mówi tak, że źródła udręki ludzkiej są cztery. Tak? Tak. Ja dobrze pamiętam. Tak, że tak. Jedna to jest, to nie mówię w kolejności teraz, ale brak sensu. Poczucie braku sensu. Tak, no to o tym już mówiliśmy. Pani pyta o coś i nagle rozmówca odpowiada i wtedy, ale skąd ten błysk w pańskich oczach? Tak? To znaczy, że jak jest błysk, to znaczy, że jest sens. Sens, tak. O wolności też rozmawialiśmy, to znaczy to jest źródło udręki, czy to, co ja zrobiłem. Taką wolność, tak, wskazanie tak, na czy, odpowiedzialność tak, za tak, swoje życie. Czy ja zrobiłem dobrze, czy niedobrze. No i są dwa jeszcze źródła tej udręki. Samotność i śmierć właśnie, prawda? No to może teraz o śmierci, żeby jak już mamy, podejmijmy się tego trudnego zadania. Właśnie jak czytałam Jaloma, to miałam taką wizję jednak, że starość nieuchronnie musi się wiązać ze smutkiem czy z depresją. Choć sam Jalom jest przykładem na coś wręcz odwrotnego. Jak czytamy jego ostatnio wydaną książkę, czyli taki rodzaj dziennika, to widać, że on ma też dużo w sobie optymizmu. Ale myślę, że z tym lękiem przed śmiercią jest tak, że no byśmy wszyscy oszaleli, gdybyśmy na co dzień ciągle z minuty na minutę sobie zdawali sprawę z tego, że kiedyś umrzemy. On gdzieś tam pewnie jest z tyłu głowy. I im więcej ktoś ma lat, tym on jest taki bardziej realny. Ale paradoksalnie wygląda na to, że właśnie ci moi rozmówcy, którzy są już, widzą horyzont, oni się tego jakoś boją mniej. Nie wiem, jak to robią, ale mówią mi bardzo często, wiesz co, tak, no wiem, że to będzie, ale specjalnie się nad tym nie zastanawiam. No wiem, że to musi przyjść, ale no wiesz, co mi przyjdzie z tego, że ja będę to roztrząsać? Albo mówią, no wiem już, jak będę pochowana, to jest wszystko wymyślone, grób jest kupiony, nawet epitafium na grób wymyśliłam. Już teraz się nie będę tym zajmować, to już nie moje zmartwienie. A jakie są te epitafia? No nie wiem, nie pytałam. Książka tego nie ma. Nie. Tak, jeden z moich, ktoś mi opowiadał, że zadał takie bezczelne pytanie Władysławowi Bartoszewskiemu. Aha. No i zrozumiał, co powiedział. I Bartoszewski uśmiechnął się i odpowiedział na to pytanie. No, powiedział, że żołnierz AK tak by sobie życzył. Mhm. No właśnie, bo my nie zadajemy tych pytań, albo one nam się tak wysmykują niechcący, a ja myślę, że po drugiej stronie bardzo często jest gotowość na to, żeby na to pytanie odpowiedzieć i że to znowu no, na podstawie mojego doświadczenia, które nie jest takie bardzo duże, ale jest, że ja zadaję to pytanie, bo czuję, że już jest na to miejsce i on to będzie uprawnione i nie będzie niedelikatne. I po drugiej stronie nie zdarzyło mi się, żeby ktoś powiedział, a co cię to obchodzi? Kiedyś profesor Łukaszewski powiedział, no bardzo pani jest konkretna, ale potem mi opowiedział, jak chce być pochowany i jak sobie myśli o tym właśnie swoim ostatnim odcinku swojej drogi. Niedawno, my się może boimy trochę na zapas, albo też no boimy się, że się pojawią jakieś uczucia i że nie będziemy wiedzieli, co wtedy robić. Aha. A ja się nie boję, że się pojawią uczucia. Jeśli nawet się czasem wzruszamy w czasie tych rozmów, zdarza się, że się popłacze mój bohater czy bohaterka. Zdarza mi się, tak, że ja się popłaczę. To jakoś, to też jest wpisane w osobistą rozmowę, prawda? Że się pojawią uczucia. My nie rozmawiamy o jakichś poglądach, tylko rozmawiamy o życiu, o sobie. Śmierć jest jak jutrzejszy dzień, tak ktoś powiedział, chyba Kazimierz Kutz, nie pamiętam, chyba on akurat. No właśnie. Czyli nie róbmy melodramatu z tego. Dokładnie. Ale ciekawy jest też, myślę, wątek przygotowania się do śmierci. Pani o tym trochę powiedziała, ale chyba trzeba by więcej jednak powiedzieć. Ja kiedyś miałem zaszczyt rozmawiać z Andrzejem Strumiłą. No to już było, nie wiem, 10 lat temu. Już był sędziwym człowiekiem. No wtedy. Tak, bo on ma 92 lata. Tak, tak, to było w Maćkowej Rudzie. No i część tego wywiadu była taka, zresztą sam rozpoczął ten wątek, tę szufladkę otworzył, pytał, no właśnie, proszę zobaczyć na tej półce, jakie książki stoją, tybetańska księga. Umieranie. No właśnie, i kilka jeszcze innych, różnych tradycji kulturowych, proszę bardzo, ja sobie czytam, ja się przygotowuję do śmierci. Jak oni się przygotowują. Jedni się bardziej konkretnie przygotowują właśnie w taki sposób, że coś czytają, ale są tacy, którzy po prostu robią porządek ze swoimi książkami albo dają dyspozycję, co ma się z tymi książkami wydarzyć, czy z jakimiś dziełami po ich śmierci. Miałem raczej na myśli to taką perspektywę, co po mnie zostanie, jak to zrobić, żeby godnie w to wejść i coś po sobie zostawić. Mają takie myśli. Kiedy właśnie myśli? Mam wrażenie, nie. Że tu nie ma takiego, że to nie jest tak celebrowane, że oni się zajmują naprawdę życiem. Że to, no właśnie też pytanie, jaki sens ma życie? No takie właśnie podstawowe pytanie, po co żyjemy? No, niektórzy odpowiadają, no ale co to za pytanie? No żyjemy, bo żyjemy. No życie to jest życie i to jest tak, właśnie sens życia. Tak, Jerzy Jedlicki powiedział mi w pierwszej rozmowie, co to za pytanie, ono nie ma sensu. Ja to pytanie jakoś powiedział, anuluję. Anuluję. Ale anuluję. Potem spotkaliśmy się po jakimś czasie i przeprowadziliśmy drugą rozmowę, w której on, która zresztą kończy tę książkę, jest jedną z moich ukochanych rozmów, w której on mówi, że ważne są prawdziwe, żywe uczucia. I że to nadaje życiu sens. To może zaprośmy Państwa do rozmowy, gdyby Państwo chcieli, zapraszamy właśnie. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdyby Państwo chcieli napisać. Justyna Dąbrowska jest z nami dzisiaj, autorka książki Miłość jest warta starania, rozmowy z mistrzami. To jest kontynuacja, bo była poprzednia książka, też właściwie tak, trochę jakoś podobna. Tym samym. Tak, nie ma się czego bać ta poprzednia. No to zapraszamy. No jeszcze samotność, ta czwarta Czwarty powód ludzkiej udręki naszej. No trochę, właśnie, trochę pani o tym mówiła, ale... Wygląda na to, że... Ale jeszcze może więcej trzeba by było wygląda powiedzieć. Na to, że wszyscy ci rozmówcy właściwie opanowali sztukę przekraczania samotności. Albo poprzez własną twórczość, albo poprzez działanie na rzecz innych. Właśnie, przepraszam, że tak. Jeszcze, bo może zapomnę, ale jeśli pani pyta o rady, niektórzy odpowiadają, jaka rada dla młodych, to wielu z nich mówi, no to znajdźcie sobie fajną pracę, taką pracę, żebyście ją kochali. Tak, właściwie większość z nich mówi pracy. Tak, mówią. Oni mówią o takiej pasji. Tak. Mówią, musisz po prostu kochać to, co robisz. Tak. I wtedy nie będziesz się zastanawiać nad takimi jakimiś głupimi pytaniami. No tak, to po mnie zostanie i tak dalej, bo wiadomo, że coś zostanie. Tak, po prostu rób to, co kochasz, co czujesz, że jest twoje. Przyczyniaj się do tego, żeby ten świat został odrobinę lepszy po tobie, dzięki temu, że ty tutaj byłaś. Nawet jeśli to będzie jakaś minimalna zmiana, jeśli komuś, jednej osobie przyniesiesz ulgę, to już będzie dobrze. A nie sądzi pani, że to jest takie... No powiedzmy, mało popularne dzisiaj takie myślenie. To jest takie korczakowskie myślenie, to jest dokładnie jego hasło. Znaczy, nie tylko jego. Mówi się, że to jest utopia zaraz, że to, że tamto, że psu na budę wychodzi, że między zamiarem a wykonaniem pada cień, to są słowa poety i tak dalej. A oni to mówią mimo różnych niepowodzeń życiowych, no bo wiadomo, jak ktoś ma 80 lat, to wiadomo, że to nie wszystko było poruszone. No mówią, nie ustawaj, szukaj, tak. I nawet właśnie mały uczynek czyni ten dzień czy ten rok lepszym, jeżeli przyczynisz się do tego, że będzie odrobinę przynajmniej mniej cierpienia. To jest filozofia, która jest mi bardzo, bardzo bliska i też daje mi takie właśnie poczucie ukojenia. Wtedy, kiedy popadam w jakieś prostracje, to sobie myślę, okej, no to co dzisiaj zrobiłaś i może chociaż jakaś tam była właśnie jedna mała, drobna rzecz, która powoduje, że ten dzień jednak był dobrym dniem. Mm-hmm. Jak już pani użyła słowa prostracja, to może kontynuujmy. To jest takie inteligenckie słowo. Mm-hmm. Mało kto zna jego znaczenie. Poza panią. No i myślę właśnie o tych ludziach jako o przedstawicielach tej polskiej inteligencji, bardzo szlachetnej formacji. Mm. Prawda? Że to jest trochę tak, jakby to było takie mickiewiczowskie, ten ostatni, kto tak Polonę zawodzi. To z jednej strony to jest bardzo pogodna książka, z powodów, o których już tutaj pani powiedziała, rozmawialiśmy. Chciałabym, ale jestem pogodna. Jednak smutek. To znaczy... Tak, że kończy się ta formacja. Było panu smutno? Tak, właśnie tak. Że oni odchodzą? Tak. Tak, mi też jest bardzo smutno. I nie wiem, czy ta sztafeta będzie dalej biegła. No nie wiemy tego, ale może, ale przynajmniej dajemy im głos. Oczywiście to nie jest jedyne miejsce, gdzie dajemy im głos. Ja im daję głos i wydawca, i teraz pan też dzięki temu, że rozmawiamy, dajemy im głos i to, w jaki sposób oni myślą, może być jakoś dalej przekazywane. Nie wiemy, co będzie. Jesteśmy w zawieszeniu. Mm-hmm. No ale czy widzi pani następców? No może tak zapytam już takim językiem. Tak, widzę bardzo wielu młodych ludzi, którzy też mają takie przekonanie, że ważne jest to, co jest w głowie i ważne jest budowanie dobrych relacji z ludźmi, ze światem, a nie to, co się ma w portfelu. Aha. Spotykam takich ludzi i oni też jakoś mnie napawają nadzieją. No właśnie, być może ten głos nie jest taki bardzo słyszalny dzisiaj, ale może będzie kiedyś bardziej, prawda? No miejmy nadzieję, że to bardzo bym chciała, żeby tak było. No a z tą samotnością jeszcze. No tytuł książki Miłość jest warta starania. Miłość, to jest najważniejsze słowo. Chociaż pojawiają się też inne. Ktoś mówi twórczość. Ale miłość myślę też w takim rozumieniu no również agape, czyli nie tylko erosa, nie tylko miłości namiętnej, bo oni czasem sobie żartują i mówią, och nie, dobrze, słuchaj, dobrze, że to już jest za mną ta cała szarpanina, bo to było takie męczące. Mm-hmm. Trochę mówią to z ironią, czy tak z poczuciem humoru, ale mówią o takiej miłości do ludzi, do kraju, do ziemi, do przyrody, do tego miejsca, w którym żeśmy się urodzili, które tutaj wylosowaliśmy, prawda? Taka miłość, która jest bardziej postawą niż emocją, to znowu trochę jak z Fromma, prawda? Tak. Taką decyzją, tak? Będę dawać siebie właśnie na przykład temu miejscu. No ale mówią też jednak o erosie. Znaczy dosyć delikatnie, ale jednak. Nie, to jest bardzo ciekawe. Oczywiście. Zakochują się. Tak, eros w wieku musi być. Bardzo dojrzałym, prawda? Powiedzmy w wieku lat 80. Tak. Żenią się. Pięknie o tym opowiadają. No właśnie, proszę opowiedzieć o tym, jak oni pięknie i co w tym pięknego. No piękne jest zobaczyć w oczach rozmówczyni takie iskry i usłyszeć, no wie pani, myśmy mieli wtedy po 16 lat. No tak, no bo to też jest coś takiego, co pokazuje, że można mieć nadzieję, że życie się toczy. Gdzieś ktoś, czy chyba pani cytuje Iwaszkiewicza, w starości nic nas już nie spotyka. Czy to, że to niekoniecznie jest prawda, jak widać. No wygląda na to, że nie. Ja trochę wchodziłam w te rozmowy z taką obawą właśnie, czy to nie jest tak, że to jest smutek i tylko utraty. A one te rozmowy mnie przekonały, że właśnie nie, że jest też dużo... dużo radości. Chociaż ciało bywa mdłe. Mhm. Pytam się, no ale jak pani patrzy w lustro, a pani Świdazięba mówi, nie patrzę po prostu. Mhm. Nie patrzę w to lustro. Bo co mam patrzeć w lustro? Po co mam patrzeć w lustro? Jak sobie radzą ze stratami? Mówią o tym, tak, to jest bardzo bolesne. Kiedyś myślałam, że to jest nie do przeżycia. Jerzy Jedlicki mówi, wiesz, no to się wchodzi przez chwilę w taki stan lekko pomroczny, a potem to mija i każdą stratę można jakoś przeboleć. Trzeba ją pewnie opłakać, czy poświęcić jakiś czas na to, żeby poczuć, co się, czy kogo się straciło, a potem iść dalej. Oni się nie zapadają w ten smutek. Mają to, o czym na początku mówiliśmy, taki rodzaj właśnie psychicznej sprężystości, która pozwala się powrócić z powrotem do równowagi, prawda? Można być przybitym, bardzo zasmuconym, tak jak pan Andrzej Strumiło opowiada po śmierci żony, ale potem on ją opłakał i dalej mógł być twórczy. Właśnie, to jest godne podziwu. Może to jest ten taki poholokaustowy witalizm, o którym mówi pan profesor Głowiński, prawda? Że jeżeli się było, tak czasem sobie to tłumaczę, jeżeli się było świadkiem czegoś takiego jak zagłada, bo wielu tych rozmówców wspomina zagładę jako bardzo ważne doświadczenie i mówią, no przeżyłam. No to coś z tym życiem, które właściwie dostałem, czy dostałam w prezencie, muszę zrobić dobrego. Mhm. Właśnie nie są zgorzkniali. Absolutnie. Ale to jest taki talent, który się ma, nie gorzknienia? Czy to można jakoś wypracować, wyćwiczyć? Nie mam pojęcia. Właśnie, oby można było wyćwiczyć. A co myślą o świecie teraz? Bo żyją w kilku epokach. Żyli w kilku epokach. Martwią się o ten świat. Bardzo często jest tu dużo troski. Takiej troski związanej z tym, co się dzieje z przyrodą, z klimatem, z tym, jak niszczymy gatunki, z tym, jak taka filozofia indywidualizmu bywa niszcząca wobec życia wspólnotowego, wobec relacji. Oni się o to martwią, ale też mają dużo dystansu i mówią, no wiesz, widziałem już niejedno i jakoś ludzie potrafią wychodzić z różnych tarapatów, więc być może i tym razem się uda. Aha. Porozmawiajmy ze słuchaczami. My w studiu Trójki Justyna Dąbrowska. Zapraszam, 7 trójek. Pani Jolanto, witamy, słuchamy. Dobry Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Państwo, fajna rozmowa. Cieszę bardzo się, dziękuję, że jesteście, szczególnie Pan Dariusz, optymistyczny. I też chciałbym podzielić się taką refleksją, ponieważ od przynajmniej 10 lat, a jestem już Panią taką, no w średnim wieku, no 70 latek, i często z wnukami rozmawiam, zadawajcie mi pytania, kochani, bo to póki nie teraz, jak mnie nie zapytacie się teraz, to potem kiedy? A potem tych łańcuchów nam brakuje w pokoleniu. A nie chciałabym, żeby oni za 10 lat odkryli jakieś książki i mówią, o tak, tam były rozmowy. I życie jest tak piękne, ale tak szybko ucieka, żeby zapytali tak jak Państwo, co to jest szczęście dla nas, czy chce nam się żyć, prawda, i co jeszcze w nam duszy gra. I to jest piękne, że może pewne refleksje po tej dzisiejszej audycji po prostu ktoś usłyszy i weźmie to do siebie. Pani Jolanto, tak bym chciała. Pani Jolanto, co to jest szczęście? Mhm. Halo? Co to jest szczęście? Tak. To ja Panią zapytałem. Szczęście, tak, to jest każdy poranek, którym odkrywam, że chce się mi się żyć, że chce mi się zatańczyć jeszcze, że chce mi się zaśpiewać, że wyjdę, o jak dzisiaj wyszłam, śmieci poszłam zanieść, słyszę gę, stado gęsi już wikiwało, że na wschód, kierunek na wschód, no to, to przecież to piękne jest, prawda? To jeszcze no, jedno pytanie głowa teraz. Głowa do góry, trochę ruchu i, no tak, i jest pięknie. Panie Rand, to jeszcze jedno pytanie, tym razem to jest pytanie z książki już, z okładki na przykład z tytułu. Co jest warte starania najbardziej? Drugi człowiek. Żeby po prostu każda chwila spędzona z wnuczką, obok z człowiekiem, uśmiech i to jest coś dobrego, które mogę na dzień dobry kogoś czym obdarzyć. To jest dla mnie piękne. Dziękuję Pani Justyno. Pani ma jakieś pytanie? Nie, bardzo z przyjemnością słucham. Dziękujemy, pozdrawiamy najserdeczniej Panią i Pani bliskich. Kilka listów jeszcze jest. Ja mogę przeczytać? Oczywiście. No na przykład z takiej perspektywy młodych bardzo ludzi, chociażby tutaj, przepraszam, ja zgubiłem, a już się znalazł. Pani Sylwia. Kilka lat temu mój przyjaciel na festiwalu Woodstock zaciekawiony napisem na jednym z namiotów, uwaga, ten napis był taki, odpowiedzi na wszystkie pytania świata. No nieźle. Postanowił, że spróbuje i wszedł do środka. Zadał pytanie, jaki jest sens życia? Odpowiedź brzmiała, sensem życia jest ta chwila. I pani mówi, Sylwia pisze, od tamtej pory trzymam się właśnie tej myśli. Żeby może nie szukać za daleko. No mamy tak, to przy sobie w każdej chwili. No tak, jeszcze jest kilka pięknych listów, ale ja tutaj na razie się z tym pogubiłem. To może na razie zostawmy. Dlaczego to jest, ta książka jest dedykowana rodzicom, prawda? Bardzo to piękna dedykacja. Jest fragment wiersza pani ojca Witolda Dąbrowskiego, znakomitego poety, tłumacza. Tak, znaczy to jest cały wiersz, to jest epigramat. A to jest cały nawet, tak, przepraszam. To jest epigramat. Mogę go przeczytać? Tak, pewnie. Króciutki. A brzmi tak, spojrzenie wstecz, za siebie, jak mało, zdziebko wiary, nadziei, odrobinka schizmy, może jeszcze miłości najwięcej zostało, a przecież prawie cały czas się wydawało, że to takie stromizny, takie alpinizmy. Witold Dąbrowski. To jest wiersz, który uwielbiam i który był też jakąś inspiracją do tego, żeby się w ogóle zabrać za ten temat, za te rozmowy. Mój ojciec od dawna nie żyje, więc nie mogę z nim rozmawiać, ale byłam ciekawa właśnie, jak jest spojrzenie wstecz, to co się widzi. No ale najciekawsze jest co? Te alpinizmy są ciekawe? No właśnie wydawało się, że to taki alpinizm, ale okazuje się, że nie. Że nie, że można nie, wejść. Że właśnie... Ale że trzeba wchodzić, trzeba się wspinać, trzeba się starać. Trzeba się wspinać, tak? Ale że to nie są takie straszliwe, nie do pokonania przeszkody, czy właśnie wzgórza, tylko że jest miłość. Jak się pani bohaterowie o tę miłość starają? To no, trochę już mówiliśmy, ale znowu tak, jeszcze prosimy więcej. bardzo trudno jest mi streszczać te rozmowy. To nie jest tak, że ja się wymiguję i nie chcę panu odpowiadać na pana pytania, ale... Nie, to nie tylko moje pytania. Ja czuję, że jestem tu vox populi. To przecież jest ważne pytanie, jak się starać o miłość, prawda? Ja myślę, że każdy z moich bohaterów czy bohaterek odpowiada na to trochę inaczej. Bo właśnie nie ma jednej drogi. Tylko jest tych dróg wiele i kochać można i budować bliskie relacje na różne sposoby. To, co jest tu kluczowe, to to, żeby to było właśnie nasze. Żebyśmy to jakoś wypracowywali wspólnie, żeby nie było nam narzucone przez jakąś formę, czy modę, czy przez jakąś iluzoryczną, nie wiem, jakąś taką maskę, że tak należy, że tak trzeba, że to tak ma wyglądać. Oni opowiadają o bardzo różnych związkach. Pani profesor Świda-Zięba powiedziała akurat nie w rozmowie ze mną, gdzieś indziej. Ale to się też czuje trochę w tej rozmowie, że na przykład ona dla mnie ona nie miałaby problemu, gdyby mąż ją zdradził, byleby jej o tym nie mówił, bo ich porozumienie było bardzo duchowe i to było dla niej kluczowe i on był dla niej najważniejszą osobą na świecie. A ktoś inny mówi o tym, że w drugim małżeństwie na przykład znalazł szczęście. Więc te drogi są bardzo różne i unikałabym podciągania tego wszystkiego, szukania jednego mianownika. Dla mnie jest ważne, że oni tak dużo mówią właśnie o relacjach i że trochę mówią o tym, że racje nie są takie ważne i stawanie takie kłótnie o przekonania, kto ma rację, tylko jest albo racja, albo relacja. No tak, tak bywa. Ale jednak jest w tym jakiś wspólny mianownik. To znaczy, chodzi o te maski, że tutaj właściwie oni pozrzucali maski. Nie wszystkie na niektóre pytania nie odpowiadają, mówią, to jest zbyt intymne, tego nie powiem i tak dalej. Ale tych, jednak porzucali. Szczerzy, prawda? Tak. Nie ma fasady. Nie ma fasady i dlatego to jest takie cudowne. No i właśnie, i tak samo tak jak mówiłem. Ja zachęcam też, trochę nawiązując do tego, co pani słuchaczka mówiła, ja zachęcam do tego, żebyśmy rozmawiali z tym pokoleniem, żebyśmy zadawali te podstawowe pytania. Trochę jak Tomaszek w filmie Wszystko może się przydarzyć, Marcela Łozińskiego miał 6 lat i przysiadał na ławkach w parku, w łazienkach do różnych starych tak, ludzi. Tak, piękny film bardzo. Prawda? I zadawał im pytania. I pamięta pan, i ci ludzie naprawdę z wielką ochotą i przyjemnością odpowiadali na te pytania. Właśnie też jakoś piękne i pocieszające jest to, że ta starszyzna nie abdykuje. Że oni jednak odpowiadają na te pytania, wchodzą w relacje, wchodzą w dialog. Ta rozmowa jest bardzo szczera, no intymna nawet bym powiedział, prawda? Tak, momentami bardzo intymna. Bez szczegółów, ale intymna. To znaczy, i to jest piękne, że starzy ludzie chcą to zrobić, potrafią to zrobić, że to nie jest niekoniecznie tak, że jest abdykacja i teraz, prawda, jest zgorzknienie i tak dalej. Myślę, że jakoś, nie wiem, może to za mocno powiedziane, ale że powinniśmy od tego od nich oczekiwać. Prawda? Domagać się. To powinno być też w tę stronę, bo myślę, że i to być może jest też przesłanie dla wielu naszych słuchaczy teraz tutaj, którzy jesteśmy tutaj razem, chociaż się nie widzimy, że państwo tak nie abdykowali. Ja zachęcam do tego, żeby zadawać pytania i słuchać, bo myślę, że to, co jest trudne, to słuchanie. Słuchanie odpowiedzi i odłożenie na chwilę na bok swoich przekonań, oczekiwań, poglądów. Trochę może też emocji, tylko słuchanie, czyli tak ja się zamieniam w słuch i myślę, że też dlatego te rozmowy się tak toczą, bo moi rozmówcy czują, że ja jestem zaciekawiona. Ja naprawdę tam nie muszę bardzo się gimnastykować. Po prostu siedzę i słucham i zadaję pytania, których być może nikt im nie zadaje. Właśnie, a jak to jest być starym człowiekiem? A co się wtedy widzi, co się wtedy czuje, co się wtedy myśli. Tak. I co jest warte starania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Justyna Dąbrowska. Dziękuję bardzo za ten wieczór. Ja też. Miłość jest warta starania, to jest ta książka. Mamy kilka egzemplarzy. Proszę dzwonić do Edyty Kocęby, której bardzo dziękuję, że jest wydawcą tak wspaniałym. 7 trójek.